warsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Napierdalam baltem, układy jak kolumbijski kartel. Czas rozpocząć walkę, wszystkie płyty zdarte dawno temu. Brudno dalej w podziemiu, nie upada zaraz po uderzeniu. Proste, style życia jak pod mostem. Dzięki za troskę, nadal najmniejszym kosztem utrzymuję hardcore. 2000 stary palto, nie mówiłam mam to, no bo po co? Oddziały i tak kroczą polną drogą. Wierzę w dane słowo od dawna, więc jaka jest prawda? To wie każdy, skład śmiertelnie poważny, jak nigdy dotąd. Nie każde gówno to złoto, więc zawsze licz się z głupotą. Gdy mądrości nie ma, wszyscy zmieniają temat. Ten sam schemat jak w poradniku, tylko o co tyle krzyku. Wiadomo, że nie będzie wyniku bez wkładu. Sprawdź ile składów ucieka z pokładu za wcześnie. Lepiej zrób przejście, pole manewru na wejście przed końcem. Rekonstrukcja 2000, palto spala jak słońce na równiku. Nie ma polityków, forsa leży na chodniku. Nikt nie bierze stan konta na serze i co z tego? Kasa dalej nie dla każdego ma znaczenie. Najważniejsze jest wydarzenie jak co roku. Konstruktor i nomad ze wschodniego bloku. Nikt nie stoi z boku, więc lepiej utrzymuj pokój. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Nie dasz rady powstrzymać techniki, mam coś dla ciebie, dla twojej kliki. To nie jest déjà vu, tylko UW, nowa generacja. Komunistyczny głos to atrakcja, palto organizacja. To jest ja, nomad, jeszcze o mnie nie słyszałeś. Co robiłeś, spałeś, myślałeś, że wygrałeś. A następuje nagłe odwrócenie ruch. Prosto z podziemia przynoszę ból, którym karmię czerwone armie, a następnie wypuszczam żołnierzy do boju. Trzymam tylko z towarzyszami mojego pokroju. Dark 2000, palto płyty, to najlepsze bity i hardkorowy MC. Przeciwnikom sens po ekspędze, więc sprawdź palto nagranie. W podejrzanym stanie przemieszczam się po szachowych polach. Przejęta została kontrola, nie biegnąc przez twoje żyły. Jak zastrzyk nowokainy, mieszając w głowach tak jak kilogram heroiny. Krusząc w dłoniach grudki gliny, rozpowszechniam znaczenie palto doktryny. Zaznaczam pole manewru, nadciąga przewrót, ale rewolucja znowu nie będzie transmitowana. Palto od rana do nocy, zawsze słuszną drogą kroczy. Bieg wydarzeń może cię zaskoczyć. Nomad razem z konstruktorem, prąd wschodni podąża własnym torem. Nie spotkasz nas siedząc przed telewizorem, kanał znów stoi otworem. Posługując się hardcorem jak matematycznym wzorem, eliminuję części nienależące do zbioru. Bo trzeba zniszczyć choroby, by nie było więcej chorób. Kolejny rok, znowu zmiana daty, palto głośne jak armaty. Sytuacja staje się metna jak fusy od herbaty. Każdy boi się uderzyć, by nie narazić się na straty. Więc siedzi w zaciszu swojej chaty i kręci kolejne baty. Czas więc przerwać milczenie, palto płyty znowu na scenie. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore. Palto albo warto, więc lepiej sprawsztat, ciemny jak hardcore.